Państwo, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 marca, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Ograniczenie handlu w niedzielę stało się faktem, za chwilę opinie. Rosyjska policja skonfiskowała raport o rządach Władimira Putina. A prezydent Trump wprowadza swój plan przeciwko strzelaninom w szkołach. Za nami pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu, przed nami kolejna, w związku z tym kilka opinii. A zakaz handlu w niedzielę jest zwycięstwem dla prawie miliona pracowników, ocenia szef NSZZ Solidarność Piotr Duda. Wreszcie mogli niedzielę spędzić w domu, z rodzinami, na spacerach. O to walczyliśmy przez wiele, wiele lat. To przede wszystkim oddech dla małych przedsiębiorców, którzy nie są w stanie konkurować z dużymi sieciami handlowymi, mówił z kolei w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Dlatego, że jeżeli mamy zamknięty ogromny, wielkopowierzchniowy hipermarket, to te sklepy mniejsze mają naturalną lukę. Jeżeli by w tym kierunku to ewoluowało, to ja byłbym niezwykle usatysfakcjonowany. A według ministra Muchy ta ustawa powstała też z myślą o pracownikach zatrudnionych w handlu, którzy, jak mówił, zwykle mają niskie pensje, a byli zmuszani do pracy w niedzielę. Pracodawcy zwracają jednak uwagę na fakt, że wiele przepisów jest niejasnych. Polska Izba Handlu poprosiła resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o rozmowę na ten temat. A Platforma Obywatelska zapowiedziała przedwczoraj projekt ustawy likwidującej ograniczenie handlu w niedzielę. Przed Sądem Okręgowym w Suwałkach właśnie powinien rozpoczynać się proces Tunezyjczyka Atiego L. oskarżonego o zabójstwo, do którego doszło w sylwestrową noc 2016 roku w Ełku. Od ciosu nożem zginął wtedy 21-letni mężczyzna. Po jego śmierci w mieście wybuchły zamieszki. Iza Kosakowska. Do tej tragedii doszło w ostatnim dniu 2016 roku w pobliżu prowadzonego przez cudzoziemców baru z kebabem w centrum Ełku. Wieczorem do lokalu wszedł młody mężczyzna, zabierając stamtąd dwie butelki napojów. Tunezyjczyk pracujący tam jako kucharz oraz właściciel z pochodzenia Algierczyk ruszyli za nim w pogoń. Doszło do szarpaniny. 21-latek otrzymał śmiertelny cios w okolice klatki piersiowej. Początkowo obaj cudzoziemcy otrzymali zarzuty zabójstw. Ostatecznie prokuratura m.in. po wizji lokalnej zmieniła je na łagodniejsze w stosunku do właściciela baru. Algierczyk usłyszał zarzut udziału w bójce i nieudzielenia pomocy poszkodowanemu. Z kolei drugiemu z mężczyzn prokuratura zarzuca, że mając nóż, wziął udział w bójce i działając umyślnie z zamiarem bezpośredniego pozbawienia chłopaka życia, zadał mu śmiertelny cios nożem w okolice klatki piersiowej. Obywatel Tunezji nie przyznał się do zabójstwa. Nie zaprzeczył, że w trakcie szamotaniny miał w ręce nóż, ale twierdzi, że nie zadawał nim ciosów. Podejrzanemu grozi nawet dożywocie. Iza Kozakowska, Polskie Radio Białystok. Moskiewska policja skonfiskowała opozycyjny raport dotyczący 18 lat rządów Władimira Putina. Ten dokument zatytułowany Putin, podsumowanie 2018, przygotowali dwaj liderzy opozycji, Ilja Liaszyn i Władimir Miłow. Opozycjoniści przypominają, że tradycję publikowania tego typu podsumowań zapoczątkował zamordowany w 2015 roku współzałożyciel Partii Narodowej Wolności Borys Niemcow, Maciej Jastrzębski. W dokumencie znalazły się opinie dotyczące rezultatów rządów Władimira Putina w takich sferach jak stosunki międzynarodowe, gospodarka i polityka społeczna. Jak napisał na swoim blogu Ilja Jaszyn, funkcjonariusze Policyjnego Wydziału do Walki z Ekstremizmem skonfiskowali cały nakład raportu. Zrobili to nielegalnie, bowiem w naszym kraju jeszcze nie ma oficjalnego zakazu krytyki prezydenta, stwierdził opozycjonista. Ilja Jaszyn skrytykował działania MSW, twierdząc, że od dawna rosyjskie organy porządkowe spełniają rolę policji politycznej. Zapowiedział też, że działania funkcjonariuszy nie powstrzymają opozycji przed upublicznieniem raportu. Dokument zostanie zaprezentowany w ciągu najbliższych dni. Na 18 marca zaplanowano w Rosji wybory prezydenckie. Kandydatem, który ma największe szanse na zwycięstwo, jest Władimir Putin. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Donald Trump chce wesprzeć finansowo szkoły, które zdecydują się uzbroić swoich pracowników. To jeden z elementów opublikowanego przez Biały Dom planu ograniczenia strzelanin w szkołach. Prezydent USA poparł też uszczelnienie systemu sprawdzania nabywców broni, ale wycofał się z propozycji podniesienia minimalnego wieku nabywców broni ofensywnej. Marek Wałkuski. Plan Donalda Trumpa przewiduje pomoc finansową rządu federalnego w szkoleniu pracowników szkół w posługiwaniu się bronią. Mieliby w nią być wyposażeni wykwalifikowani wolontariusze. Prezydent USA zachęca też szkoły do zatrudniania jako ochroniarzy byłych żołnierzy i policjantów oraz wzywa władze stanowe do przyjęcia ustaw pozwalających policji odbierać broń osobom stanowiącym zagrożenie dla siebie i innych. Miałoby się to odbywać za zgodą sądu. Prezydent USA wyraża również poparcie dla zgłoszonej w Kongresie ustawy o usprawnieniu systemu sprawdzania przeszłości nabywców broni. W ogłoszonym przez Biały Dom planie nie ma jednak zapisu o podniesieniu do 21 lat minimalnego wieku wymaganego przy zakupie półautomatycznych karabinów typu AR-15. Organizacje postulujące zwiększenie kontroli rynku broni w USA skrytykowały plan Donalda Trumpa jako niewystarczający. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Skoczkowie narciarscy z Kamilem Stochem na czele już zapomnieli o Oslo i wszystkie myśli skierowali na Lillehammer. To tam będą dzisiaj rywalizować w kolejnej odsłonie cyklu Raw Air i w Pucharze Świata. Na poniedziałek zaplanowano kwalifikacje. Jak przekonuje były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot, Kamil Stoch ze słabszego występu w stolicy Norwegii nic sobie nie robi. Kamil dalej jest na prowadzeniu w Rower, dalej jest na prowadzeniu Pucharu Świata. Z jego silną psychiką i charakterem jestem przekonany, że te skoki już zostawi za sobą. Będzie już myślał o Lillehammer. A początek dzisiejszych kwalifikacji o 17.15. Dziś także kolejny dzień zmagań naszych reprezentantów na Igrzyskach Paraolimpijskich w Pjongczangu. A tak blisko medalu jeszcze nie było. Witold Skupień w biegu narciarskim na dystansie 20 km zajął 5. miejsce. Bezkonkurencyjny okazał się Ukrainiec Ihor Reptiuk. W piłkarskiej ekstraklasie na zakończenie 27. kolejki w Gdyni zagrają Arka z Termaliką Brukbet Nieciecza. Spotkanie szczególnie ważne dla gdynian. Czołowa ósemka ucieka. Początek meczu o 18. To spotkanie nie zmieni układu sił w czołówce. Liderem mimo hokejowego wyniku i porażki 1-5 z Lechem pozostaje Jagiellonia Białystok. A skoro o hokeju na lodzie mowa, to w meczach półfinałowych ekstraklasy GKS Tychy pokonał Podhale Nowy Targ 3-1. W rywalizacji do 4 zwycięstw w Tyszanie prowadzą 2-0, a GKS Katowice wygrał z broniącą tytułu Krakowią 5-3. W tenisie dużo ciekawego dzieje się w Indian Wells. Niestety polscy tenisiści odpadli w komplecie. Los Magdy Linet i Agnieszki Radwańskiej w deblu podzielił Łukasz Kubot. W tym roku Łukasz Kubot wraz ze swoim deblowym partnerem, Brazylijczykiem Marcelo Melo, prezentują formę poniżej oczekiwań. W zeszłym roku grali oni w finale Indian Wells. Tym razem polsko-brazylijska para przegrała w dwóch setach z duetem hiszpańskim. Roberto Bautista, David Ferrer 4-6, 4-6. W pierwszej partii od stanu 4-4 więcej zimnej krwi zachowali przeciwnicy i wygrali pierwszą odsłonę. W drugim secie Hiszpanie wykorzystali drugą piłkę meczową w 10. gemie. W singlu z zawodami w Kalifornii pożegnał się m.in. Serb Novak Djokovic, a wśród pań w trzeciej rundzie odpadła rozstawiona z dziewiątką Petra Kwitowa. Po wygraniu 14 spotkań z rzędu Czeszka musiała uznać wyższość 16-letniej Amerykance Amandzie Anisimowej, przegrywając 2-6, 4-6. Z Miami Jan Pachlowski. Jeszcze przypomnienie dla kibiców kolarstwa. Michał Kwiatkowski jest liderem kolarskiego wyścigu Tirreno Adriatico. Na 5. etapie zajął 3. miejsce i awansował na 1. miejsce. Kwiatek ma 3 sekundy przewagi nad Włochem Damiano Caruso. Do zakończenia pozostały jeszcze 2 etapy. Najwięcej słońca na południu kraju, na północy chmur i od czasu do czasu rozpogodzenia, wszędzie okresami przelotny deszcz. Od 9 stopni nad morzem do 14 w centrum i 17 na południu, w rejonach podgórskich porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, rok 2017 dawno za nami. Już niedługo wielka... Tak, Ryneuszu? Wielka... Noc? Wielka obniżka na modele telewizorów z 2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią Quantum Dot za 8499 zł, czyli taniej o 1000 zł. Saturn. Technologia tak ma. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Komfort czytania i oglądania, bezpieczeństwo na drodze. Dobre widzenie to same korzyści. A czy ty masz pewność, że dobrze widzisz? Teraz w salonach Vision Express profesjonalne badanie wzroku w specjalnej cenie. Tylko 9 zł. Bez kolejek i bez skierowania. Wejdź na wielkiebadaniewzroku.pl i umów się na wizytę. Przy okazji odbierz do 300 zł zniżki na okulary korekcyjne. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność, to też jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. To ty? No tak, ja. A ty? Co za look? Wiesz, wiosna idzie. A, no tak. Trzeba było ją wpleść we włosy. A ja. Poczuj wiosnę we włosach. Szampon, odżywka, farba i lakier dla utrwalenia efektu. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów. Rossmann. Chcesz schudnąć? A wiesz, że po odchudzaniu ponad połowa kobiet znowu przybiera na wadze? Wiesz, że można temu zaradzić, stosując suplement diety Liporedium? Liporedium dzięki wysokiej dawce wyciągu z kolanitida wspiera intensywne spalanie tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do skutecznej redukcji masy ciała. A czy to nie piękne, że do tego Liporedium dzięki zawartości ostrokrzewu paragwajskiego pomaga utrzymać prawidłową wagę? Czujesz się przekonana? Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Laptopy i komputery PC taniej aż do 13%. Tylko do 17 marca w MediaMarkt. Kupując wybrany laptop lub komputer PC zaoszczędzisz nawet do 13%. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Core i5 i 2-gigową grafiką zapłacisz 2510 zł, oszczędzając 189 zł. Sprawdź pełną ofertę na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11,5 minuty po 9. Dzień dobry Państwu. Do południa. dobry. Clapton na początek audycji nie jest zły. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Piękny poniedziałek, choć w Warszawie nie ma tych 5 słońc za oknem. Ale ciepło, 9 stopni, bardzo ciepło. Co dzisiaj w naszym programie? Za 14 minut informator ekonomiczny, Patrycjusz Wyżga i jego gość. Będę miał dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale o tym potem. Postcards from the Seaside, Julii Pietruchy, to nasza płyta tygodnia tuż po godzinie 10. Przewodnik fantastyczny zaraz potem, o książce Lisy Ludeke, Gdzie niebo mieni się czerwienią. Fajny film, Ryszard Jaświński. Dziś rozmowa z Piotrem Domalewskim, reżyserem filmu Cicha noc, faworytem tegorocznych polskich nagród filmowych. Po 11:00 piosenka dnia, Strachy na lachy. Zaraz potem Grażyna Dobroń, Instrukcja obsługi człowieka. Dziś o treningu Ikigai. To modne dzisiaj słowo. Oznacza coś, z powodu czego warto żyć. Szczegóły po 11:15. Około 11:30 goście w studiu. Maciej Tubis i Radosław Bolewski o najnowszej płycie Lunatyk. A na zakończenie spotkania lektura w Trójce Marek Nowakowski, Syjoniści do Syjonu, zapiski z lat 1967-1968. Czytać będzie Andrzej Mastalerz. Życzymy dobrego odbioru. Zosia się nie brała do wyciszania, to i mnie jakoś bardziej zachciało się tego portu miłośnego dzisiaj. Więcej nieco, 19 po 9.

udało się to zauważyć. No, pewnie tak. Nie jestem pewien, czy to już można mierzyć po tej pierwszej niedzieli. Z sygnałów, które tutaj widzę, czytam, to jakiegoś ruchu ogromnego nie było w tych miejscach, które były otwarte. Ludzie nie rzucili się nagle na stacje benzynowe, żeby tam kupować mięso. No, chociaż są takie przypadki, że tam są specjalne stoiska mięsne i owszem. No, ale to pewnie, żeby to ocenić, to ja myślę, trzeba poczekać kilka tygodni albo miesięcy nawet. Jakie będą wyniki sieci handlowych tych, w które to uderzyło? Czy im się będzie zgadzał bilans? Czy będą zwalniały, czy przyjmowały? No, powiem tak, no, rozmawiałem w sobotę, nie w niedzielę, a w sobotę z właścicielem małego sklepu tak tuż koło wielkiego supermarketu u mnie na osiedlu i on nigdy nie pracował w niedzielę. Nigdy. Teraz powiedział, że eksperymentalnie to zrobi. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie, ale mówił, że skoro jest ten market zamknięty, to i pies z kulawą nogą tu nie przyjdzie. Był raczej pesymistą. Nowy bat na banki, informuje wielką czcionką na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Komisja Nadzoru Finansowego w świetle opracowywanej nowelizacji ma otrzymać uprawnienia do karania za niewypełnianie tzw. zobowiązań inwestorskich, a kary wobec właścicieli banków mogą sięgnąć nawet miliardów złotych. Brzmi poważnie. Brzmi poważnie. Obawiam się, że może to być nie do końca podyktowane tylko jakby racjonalnymi przesłankami. Te przepisy wprowadza się przy okazji nowelizacji ustawy, wprowadzenia kolejnych norm unijnych. Ale akurat zdaje się, że ta wysokość kar to już nie jest dyktowana przez unijne dyrektywy. To już jest nasza nadwiślańska inicjatywa. Zastanawiam się, gdzie tu leży granica taka między racjonalnością, a taką potrzebą pokazania politycznie, że oto dowalamy dużym tym zgniłym kapitalistom, tym, którzy nas tu wyzyskują i w walucie szwajcarskiej nas tutaj gnębią albo innych walutach. To wytłumaczmy, o co chodzi, panie Pawle. Jeśli jakiś zagraniczny bank przyjmował biznes w Polsce, to się zobowiązywał, że zainwestuje pewną kwotę no właśnie tutaj nad Wisłą. Jeśli tego obowiązku nie dotrzymał, to teraz być może, jeśli te przepisy rzeczywiście przejdą, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć karę nawet w wysokości wartości tej inwestycji. No proszę bardzo, umów należy dotrzymywać. To już starożytni Rzymianie tak mówili, że pacta sunt serwanda. Oczywiście. Pytanie jeszcze, czy zawsze warunki były po temu pomyślne i czy jakby warunki do zainwestowania, to o czym mówię, czy to jakby się opłacało po prostu. Oczywiście, można powiedzieć, opłacało się, czy nie mieliście psi obowiązek zainwestować, bo was umowa do tego zobowiązywała. Ale czy kary za to powinny być aż tak dotkliwe, czy rzeczywiście na tym polska gospodarka ucierpiała, to by wymagało już poważniejszej analizy. Prezydent Andrzej Duda, zapytany w wywiadzie dla dziennika Gazety Prawnej o swoje porażki, odpowiada: porażki nie doznałem, ale nie wszystko się jeszcze udało do końca zrealizować. A co ciekawe, pan prezydent, no jakby sam z siebie właśnie w tym miejscu wywiadu, przy tym pytaniu, opowiada o ustawie frankowej i mówi tak: do tej pory nie uchwalono przygotowanych przeze mnie ustaw dotyczących poprawy sytuacji ludzi mających kredyty przeliczane na franki szwajcarskie. One są od dawna w Sejmie, ale nie pracuje się nad nimi. Tę odpowiedź pan prezydent kończy tak: niestety ustaw wciąż nie uchwalono, ale kadencja się jeszcze nie kończy, ani moja, ani parlamentu. Uda się tę ustawę ostatecznie wprowadzić w życie, pańskim zdaniem? No cóż, prezydent tutaj dyplomatycznie tak pozostawia trochę nadziei, mówiąc, że jeszcze do końca mamy kadencji czas. Mojej, parlamentu trochę jest. Frankowicze pewnie tak entuzjastycznie do tego nie podchodzą, że tu aż tyle czasu jest. No ale cóż, no to jest dyplomatyczna wersja powiedzenia, no nie ma pieniędzy, bo żeby komuś wynagrodzić szkodę, no to trzeba te fundusze skądś wziąć. Banki oczywiście nie są zbyt chętne do tego i legislatorzy, posłowie czy rząd, no jednak trochę się liczą z ich zdaniem, nawet jeśli te banki nie dotrzymują tych umów. Zobowiązań inwestorów. Tak, ale tym bardziej, jeżeli będą zmuszone do płacenia wielkich kar, tym bardziej chyba nie starczy dla Frankowiczów. Nie starczy dla Frankowiczów. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Trump uderza cłami. A na drugiej stronie gazety ciekawy komentarz. Paweł Rożyński. Ważne pytanie. Wprowadzając cła na stal i aluminium, Amerykanie wpływają właśnie na dobrze znane z historii burzliwe wody. Jeśli dojdzie do eskalacji i globalnej wojny handlowej, zwycięzców nie będzie. Może właśnie tak rozpoczyna się kolejny kryzys gospodarczy. Ja serdecznie polecam ten komentarz mojego redakcyjnego kolegi, który sięga do historii. To zarówno takiej wojny, jaką prowadziły Stany Zjednoczone z całym światem w latach 30., wojna celna rzeczywiście, to rozhuśtało rzeczywiście sytuację na całym świecie, bo różne kraje zaczęły tę broń stosować. Była także mała wojenka celna pomiędzy Niemcami a Polską w latach 30., tak, tak. Przy czym to do niczego dobrego nie prowadziło, zaburzyło jakby światowy porządek tutaj trochę. Potem, po wojnie, sytuacja się o tyle znormalizowała, że wszystkie kraje zawiązały ten układ GATT, tak zwany ogólny układ o taryfach i handlu, i to wszystko pomalutku dążyło do liberalizacji światowego handlu. To jest ten kierunek, jego się odwrócić praktycznie właściwie nie da, no chyba, że ktoś zachowa się właśnie jak niegrzeczny członek jakiegoś klubu i zacznie, że tak powiem, przepraszam, no brzydko się odzywać w salonie, tak jak tutaj. No i to grozi znowu rozchwianiem sytuacji na całym świecie, poważnymi zaburzeniami w handlu, to nie wróży nam niczego dobrego. No, pytanie jeszcze, na ile będą to buńczuczne jeszcze takie zapowiedzi co do dalszych ceł w Ameryce, a na ile to się skończy rzeczywiście na tej stali. I na koniec zaskakujące wyznanie. Elon Musk, biznesmen, wizjoner, futurysta, wyznał, że jego firmy Tesla i SpaceX istnieją cudem i obie w 2008 roku były o włos od bankructwa, czytam w Pulsie Biznesu. Niebywały. Człowiek, któremu prawie wszystko się udaje dzisiaj, który wysłał rakietę w kosmos, który sprawia, że te rakiety potem wysłał samochód w kosmos, sprawia, że te rakiety potem pionowo lądują, no, był o krok od bankructwa, jak sam przyznaje. Pożyczał na czynsz. No, to wskazuje na to, że nigdy nie należy się poddawać. Ach, i nawet w najgorszych momentach jednak myśleć, że rozkwitnie jabłoniami nawet Mars, jak to głosiła kiedyś radziecka piosenka. A jak już przy Związku Radzieckim jesteśmy, to oni też, jak byli Niemcy tuż pod Moskwą, 25 kilometrów, to Siergiej Koroliow wciąż rysował te swoje rakiety i myślał o wysłaniu nie tyle rakiety na niemieckie pozycje, co człowieka w kosmos. I tego optymizmu dzisiaj Państwu życzymy na poniedziałek, na cały tydzień. Paweł Brochowicz, Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Opel uczy niemieckiego. 3, 2, 1. Czyli 3, 2, 1. Odliczamy do dni najniższych cen Opla z wyprzedaży rocznika 2017. 16 i 17 marca przez 48 godzin Opel w wyjątkowych cenach. Astra już za 51 400 zł. Sprawdź już dziś w salonach i na opel.pl. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje oświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić szybki laptop? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo szybki procesor Intel Core i5 zapłacisz teraz tylko 1349 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. No jak dawno tego nie słyszałem. The Cardigans. No teraz dawno niesłyszane piosenki, bo jak zwykle o tej porze sięgamy po utwory sprzed dokładnie 40 lat. Donna Summer, a zaraz potem Andrew Gold. Teenage crush on a school day. On a school day. slip away. Wiosna za pasem, a tu Donna Summer i to na dodatek z Joe Bean Esposito, Heaven Knows. A potem Złoty Chłopak, czyli Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Dwa utwory z 1978 roku. No, mówiłem o tym, że będę miał zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo proszę, to teraz Jarocińskie Rytmy Młodych. Przesłuchania zespołów startujących na festiwal w Jarocinie. To będzie najbliższa sobota, 17 marca o godzinie 16, o 16, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Dwie dwójki i siedem trójek, już teraz, jeśli mają Państwo ochotę wybrać się. Sobota, 17 marca, 16, studio imienia Agnieszki Osieckiej, Jarocińskie Rytmy Młodych. Za 9 minut godzina 10, to jeszcze Stevie Wonder, His Mistress Know It All. Jak on to pięknie zaśpiewał. Następną godzinę zaczniemy sobie od Stinga, a potem płyta tygodnia. Czyli Julia Pietrucha. He's a man with a plan, got a counterfeit dollar in his hand. Know it all. Playing hard, talking fast, making sure that he won't be the last. He's Mr. Know it all. Makes a deal with a smile, knowing all the time that his lies are mine. He's Mr. Know it all. Must be seen, there's no doubt, he's the coolest one with the biggest mouth. He's Mr. Know-it-all. When you tell him he's living fast, he will say, what do you know? If you had my kind of cash, you'd have more than one place to go. Play. His only concern is how much you'll pay. He's Mr. Know-it-all. If he shakes on a bed, he's the kind of dude that won't pay his bill. Oh, he's Mr. Know-it-all. Say that he's living wrong, he'll tell you he knows he's living right. And you'd be a stronger man if you took Mr. Know-it-all's advice. Oh, oh. He's the man with a plan, got the counterfeit dollar in his hand. Just don't give a care, no. He's Mr. Know-it-all. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Say it. He's Mr. Know-it-all. And if I take a pain, take your head off to the man who's got the plague. Super play, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey